fodbold, du er svær at holde af. Danmark skal ikke til verdensmesterskaberne i Brasilien efter en ellers godkendt indsats og 2-2 resultat hjemme mod Italien i kvalifikationsturneringen. Heldigvis er landskampspausen ganske snart over, og vi kan vende tilbage til vores egen andedam for enden af stadionallé. Det er her de vigtigste slag skal kæmpes, og som italienerne i fredagens landskamp fik AGF også klamret sig til 2-2 i overtiden i den seneste kamp. I Vige ligger i øjeblikket på femtepladsen, og med det ene point i Randers fik AGF cementeret flere ting. Dem og meget andet snakker vi om i den næste times tid. Velkommen til Danmarks eneste radioprogram om AGF og kun AGF. Med mig i panelet i dag har jeg Robert Juhlholt, skribent på hjemmesiden AGF-fan.dk. Robert, hvad bruger du sådan en landskampspause til, når Superligaen og alle de andre store ligaer, de går i stå? Jamen, jeg ser selvfølgelig landskampen først og fremmest, ikke? Men nej, jeg synes, det er altså lidt kedeligt, når vi ikke får den der AGF-indsprøjtning i weekenden. Den savner jeg godt nok, sådan set alle andre ligaer også, som jeg følger med i. Så det er lidt kedeligt i dag, altså der kommer lige landskampen en fredag aften. Men altså, jeg synes, jeg savner det AGF, må jeg sige. Det gør vi vist alle sammen. Jeg har i dag også besøg af journalist og forfatter Søren Højlund Carlsen, der, som vi har nævnt før, snart er aktuel med en bog om Peter Gravlund. Det er vist ikke nogen hemmelighed mere. Nej, det kan man sige. Og goddag. Søren, nu har vi jo snart fået hele bogen foræret gennem gratis kapitler i forskellige aviser. Er der snart mere guf tilbage til os, der rent faktisk vil købe bogen? Ja, det er det. Så vidt jeg ved, er der 2 kapitler, der er blevet frigivet i forbindelse med promoveringen af bogen. Der er 30 kapitler i bogen. Så der er rigeligt at tage, så jeg tager godt love, at der er masser nyt, som ikke er kommet frem. Og lige så spændende som de, vi har læst. Endnu mere spændende. Det lyder rigtig, rigtig godt. Mit navn det er Jonathan Lykke Lilmos. Velkommen til AGF Fan FM. Ja, landskampspausen den har jo betydet, at vi her på AGF Fan FM også har holdt en lille pause. Men nu er vi tilbage, og pausen den er blevet brugt på at lave et helt nyt design på vores hjemmeside agffan.dk. Så det kan jeg kun lige anbefale jer at tjekke ud. Det er blevet virkelig flot. Det kan vi godt rose. Uden at klappe os selv på. Jeg klapper mig ikke selv på skulderen. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg har heller ikke lavet det. Jeg klapper jeg to på skulderen, i hvert fald Robert, som er skribent derpå. Altså, det er rigtig godt arbejde, det må man sige. Og på AGF, på netop AGF.dk, der kan man læse om kampen i Randers, der blev spillet for efterhånden et stykke tid siden. Og den kamp, den skal vi også vende her i programmet. Kampen blev spillet på Auto C Park i Randers. Den endte 2-2, og AGF kom først foran, mens 2 mål i træk af Randers, de ændrede desværre føringen. Men Marte Vatsatse fik bragt balance i regnskabet i overtiden. Søren, 2-2 ude mod Randers, der ligger ruder ned omkring nedrykningsstregen. Er det godkendt at gå til landskampspause på? Ja, det synes jeg, især på den måde, det sker på. Det føles jo næsten som en sejr. Og i programmet op til kampen mod Randers var jeg også så heldig at blive inviteret, og der sagde jeg, at nu har gjort en 0-0 i Randers. Det havde været fint, og altid er et godt udgangspunkt. Det er svært at spille i Randers. Det gør ekstra ondt at tabe til Randers. Så derfor synes jeg, at en pointdeling, den er god. Det, der så er i det, kan man sige, der er nogle nuancer, som gør, at det er ærgerligt, at vi egentlig må nøjes med 2-2 i godsøjen, forstået på den måde, at jeg synes, at de der 2 mål godt kunne være undgået. Mm-hmm. Og så kan man sige, det er ikke sådan en kamp, hvor vi umiddelbart kan på... Altså, spillet er til mere nogle gange, synes jeg. Vi har en boldbesiddelse, som er højere end Randers, og vi spiller i perioder bedre. Så derfor er det selvfølgelig et eller andet sted ærgerligt, hvis man tager nuancerne med. Men skal man se på det sådan lidt sort og hvidt, så... Som udgangspunkt er uafgjort i Randers altid tilfredsstillende, i hvert fald i min bog. Men det er jo et Randershold, der ikke, der ikke har præsteret sådan helt vildt fantastisk, slet ikke i fraværet af Ronny Schwartz. Nej, og de spillede jo heller ikke, som vi har set dem spille tidligere, men trods alt er det et hold, som er ved at komme lidt i omdrejning, og jeg synes, de spillede godt mod FC Nordsjælland, selvom de tabte, og de har nogle spillere, kan man jo se ved scoringerne, som er væsentligt hurtigere end vores spillere, og de kommer jo med en energi, især når de møder AGF, som er lidt anderledes og på måske et højere spændingsniveau end vores er. Så et eller andet sted, så synes jeg, at hvis man vågner mig om natten, vækker mig om natten og spørger mig, hvad vil du helst spille tab, eller hvordan vil du gerne have det for i går, når vi spiller mod Randers på udebane, jamen, så vil jeg altid sige uafgjort. Men så kan vi jo så snakke om nu de nuancer i kampen, som så gør, at man kan sige, jamen kunne vi være kommet afsted med mere, det kunne vi måske nok, ikke? Mm. Robert, Søren han nævner jo selv de her, den her energi, Randers de kommer med. Du er selv fodboldspiller og også træner. Hvor vigtigt er det at møde op med fuld af energi til sådan en kamp, hvor man de fleste nok havde forventet, at AGF ville stille lidt defensivt op? Jamen altså, det er altid vigtigt at være klar for kampstart, ikke? Og det var AGF jo sådan set også, for altså, de får scoret det første mål og sådan noget, ikke? Og jeg synes... AGF, det var det bedste hold på den dag, så altså, hvis de ikke havde fået et point med derfra, så synes jeg, det havde været, ja, noget svineri nærmest. Man kan så sige, at det var ikke så holdbart med Martin Jørgensen på bakken, kunne vi se. Han kostede sådan set to af målene, ikke? Begge Anders mål. Det første bliver han sat af Jonas Kamper på den ene kant, og så det andet mål bliver han også sat simpelthen. Han er for langsom efterhånden, og jeg tror, at det er en spiller, man nok ikke skal bruge, i hvert fald på bakken fremover. Nej, altså det må jeg også sige, den disposition koster de to mål, det må vi sige. Og det er jo sagt med al respekt for Martin Jørgensen, og det er jo svært for os, kan man sige, at være på en eller anden måde fodboldmæssigt kritisk over for Jørgensen, men der må vi altså sige, der var han for langsom. Jonas Kamper laver en dribling på ham, som er sådan en, man lærer, når man er Liverpool-spiller. Nu træner Robert U14-spiller, det har han jo lært dem for lang tid siden. Så det var rigtig ærgerligt. Men lige omkring det der med energiniveauet, altså der vil jeg godt lige knytte en kommentar, fordi det er jo ikke fordi, at AGF'erne ikke kommer ud med fuld energi, og vi kommer også foran. Jeg synes bare ofte, vi har en anden måde at udtrykke det på, en hold som Randers eksempelvis, eller Brøndby i øjeblikket. Altså man kommer ud med en fanden i voldskhed og en galskab og en vildskab i øjnene og ild i øjnene, og den kommer bare til udtryk på en anden måde hos AGF'erne. Den er ikke så synlig på samme måde. Man er måske lidt mere afventende. Og det er ikke noget med, at de ikke vil eller de ikke kommer og parat, fordi det synes jeg, spillerne virker til at være. Det er bare lige den, der gør, at eksempelvis Randers, så vidt jeg husker i statistikkerne, laver 15 frispark i kampen, og vi laver 3. Altså der mangler måske en eller anden form for vildskab, som er mere sådan noget generelt, jeg i mange år har savnet ved AGF'erne, at når kampen fløjter op, så har man næsten mor i øjnene, hvis man skal være lidt grov at sige det. Og der kan man sige, det var vi så ikke klar på, men det kostede så ikke på den måde, at vi i hvert fald kommer foran ved Petri, som er rigtig fedt, at han får scoret og kommer i gang, og super fedt, vi laver sådan et mål, det er ikke sådan et mål, vi laver så mange af. Og så kommer Randers så ind i kampen på de her dumme fejl, som vi lader dem komme ind, og det er jo typisk også, at vi netop mister momentum ved at lave fejlene, som modstanderne så dygtigt udnytter, ikke? Nu kommer I selv ind på, I siger jo begge to, at AGF set med jeres øjne var det bedste hold. Hvorfor kommer vi så bagud? Altså, det er jo ikke kun Martin Jørgensens skyld. Det kan det jo ikke. Til Peter Sørensens forhold skal vi måske med, at det var jo, mens Petri var ude, ikke? Og han skulle lige kunne finde en hurtig løsning og smide ned på bakken. Ja. Og så blev det lige Martin Jørgensen, ikke? Men efter Randers kom foran, så lagde jeg mærke til, så var det faktisk Kasper Poulsen, der fik pladsen i stedet for. Ja, det var jo det var uheld forstået på den måde, at Petri er ude, han får en skade, som gør, at han skal ud og behandle sig, og så rokerer man om, så kommer der forvirring i de bagerste geleder, og det udnytter Randers så. Men det er jo, kan man sige, det er jo fejl forstået på den måde, at man må jo ikke komme forbi en mand på den måde, man kommer forbi, og det er jo på grund af manglende hastighed hos den person, der så er nede og dække pladsen, og så er det så Martin Jørgensen. Så det, jeg synes et eller andet sted, det er uheld. Og så kan vi kritisere, at Jørgensen var langsom og alt muligt andet, men det handler om uheld, fordi havde Petri ikke kommet til skade, så havde vi måske ikke kommet bagud på den måde. Kunne vi så være kommet på en 2-0 i anden halvleg og så videre? Hvem ved, ikke? Marte Vatsatse, han scorede så heldigvis til allersidst, faktisk i overtiden. Ja, det er skønt. Til 2-2. Det er så livgivende at se, at vi også kan komme tilbage i overtiden, og vi også kan score et mål, og vi får noget ud af det pres, man så ofte har lagt sidst i kampen, som vi ikke har fået noget ud af. Det er så dejligt at se, at man får udnyttet det pres, som vi lægger, og det er ikke så tit, synes jeg, at vi oplever det, at vi scorer i det sidste minut eller i overtiden. Det var så skønt at se, det var virkelig dejligt. Ja, jeg så fodbold med Hoop, jeg tror det var i tirsdags, hvor de havde Ronny Schwartz og Søren Larsen inden. Ronny Schwartz fra Rand, der topscorer i Randers, og Søren Larsen er angriber i AGF. Det så jeg så ikke, men jeg går ud fra, at Søren Larsen bagefter tog Ronny Schwartz med ud og tager guld med ham. Ja, det går jeg ud fra. Ja, det er jo, men jeg så ikke udsendelsen. Det er det oplagt. Men der snakkede de om, hele det her koncept med at være angriber. Hvor vigtigt det er at score mål, og det leder mig egentlig hen til mit næste spørgsmål. Hvor vigtigt er det her mål for Martin Vatsatse? Der er ingen tvivl om, det er vigtigt for AGF. Hvor vigtigt er det for Martin Vatsatse, der har været skadet så længe, og nærmest aldrig, han har aldrig nået at etablere sig i AGF? Hvad siger du? Lige nøjagtigt, så er det altså allermest vigtigt for netop Vatsatse, tror jeg. Fordi han har været ude, som du siger, rigtig længe. Og han har i hvert fald vist nu, at han, måske selvom han ikke er helt 100% omdrejning nu, så kan han stadigvæk score mål. Og vi ved for eksempel, at Søren Larsen, han skal helst være 100% klar, før han bare laver, kommer i nærheden af at score et mål. Ja, Martin Vatsatse har lige udtalt i dag, at han er cirka 80% klar. Ja, lige nøjagtigt, så altså, hvis han så kan score mål, når han er 80% klar, jamen, hvor mange kan han så ikke også lave, når han bliver 100? Ikke? Det er et rigtig godt signal at sende, at han allerede nu er målscorer igen. Og sådan en dejlig forward-mål, han er der, hvor han skal være. Ikke? Jeg læste også der, hvor han udtalte, at han mangler 20%. Der sagde han også, at han var meget, meget lykkelig over det mål, fordi det var vigtigt for ham. Et godt ord. Et godt ord, ja, og nu er Matvasati jo en type, så man ikke kunne se ham var lykkelig, da han scorede målet. Han er jo en skæv karakter, der jubler. Det er jo meget spøjst at se. Men inden i boblede der åbenbart en lykke, som kun der kan gøre i en mand fra Georgien. Og det er jo vigtigt for ham, at han føler, at han kan komme tilbage, og han kan bidrage til noget. Og ikke mindst det, som jo er det helt store problem for den her slags skader, og som jo er, hvad skal man sige, interessant og næsten et menneskeligt drama at følge udefra, at de her spillere, det har Marte Vassarts jo også fortalt om, at de har den her skade i baghovedet. De kan mærke deres ben på en anden måde. De trækker sig en lille smule. De løber hele tiden med en angst i baghovedet, at er mit ben nu dårligere end før, og er det mere skrøbeligt osv. Og den skal han jo igennem. Og den bedste måde at komme igennem på det, det er jo at score nogle mål, og det er jo fantastisk, at vi har ham nu, hvor han er på 80% og kan komme ind, og så er med til at afgøre kampen og hente nogle point. Og så får vi forhåbentlig endnu mere glæde af ham, når han så får de sidste 20% på, som meget handler om det her psykologiske, tror jeg. Mit næste spørgsmål, det var egentlig, hvad skal vi tage med fra den her kamp i Randers? Men det synes jeg måske næsten, I begge to lige har svaret på. Jamen, det er jo scoring til sidst, det er jo den der livgivenhed, det er jo fantastisk, altså at vi på den måde udligner og får 2-2, og det betyder jo så meget inden landskampspause, at man slutter på toppen. Og igen, ja, vi får kun 2-2, men når man scorer så sent i en kamp, så kan man næsten leve på det hele vejen hen til, lige før man kan leve hen til Malta-kampen tirsdag aften, ikke? Fordi som Robert også var inde på indledning, så er den her landskamp, den er dræbende lang, landskampspause, den er lang, så derfor var det fantastisk, at vi ligesom kunne gå ud med et brag på en eller anden måde, så det var meget, meget vigtigt. Der er sket en del omkring AGF, mens vi har holdt pause her på programmet. Først og fremmest så har Mille Kirkeskov, efter længere tid forhandling med sportschef Brian Steen Nielsen, endelig forlænget sin kontrakt med AGF, så den nu gælder indtil 2015. Robert, det er jo en forlængelse, der egentlig er relativt kort i forhold til, hvad man normalt ser. Hvad tror du, det kan være udtryk for? Ja, det er vel, at han har ambitioner om at komme væk fra AGF og til en større klub. Udlandet måske ikke. Og når man har en kort kontrakt, jamen, så er man også billigere at købe fri fra den. Og jeg tror også, at det er også AGF, de har i tankerne, at de ved godt, at de måske ikke har ham i mere end et års tid måske, og så vil de gerne have en økonomisk fordel af at have Kirkeskov i stedet for en skifter gratis her til sommer, som han jo egentlig kunne have gjort. Men står man ikke bare i den situation næste gang så? Altså når hans relativt korte kontrakt, den udløber om ikke så lang tid alligevel? Jo, men jeg tror, at AGF, de måske allerede planer om et salg måske til sommer, hvis han viser sig at... Hans udvikling er gået lige så stærkt, som den er på det sidste, ikke? Og så er man alligevel et år, man skal købe ham fri for. Og kommer han ikke afsted til sommer, jamen, så kan det godt være, at de bliver enige om yderligere, måske et halvt år eller et år mere, tænker jeg. Hvad tror du, Søren? Jamen, jeg tror simpelthen, som jeg kender Brian Steen Nielsen, så tror jeg simpelthen gerne, at han ville have haft en længere aftale. 3 år til 16 eller 17, eller hvad ved jeg. Ja, for det ligner nemlig ikke Brian Steen at lave sådan en kort aftale. Nej, han plejer jo at lave 3 år som minimum, undtagen med Martin Jørgensen. Jeg tror, det var det, der kunne lade sig gøre. Jeg tror, at Kirkeskov nu har fået så meget selvtillid, at han kan godt se, at han kan få en ret høj markedsværdi. Der er ikke så mange venstrebenede gode venstrebacks i Superligaen. De er som regel i høj kurs, også ude i de europæiske ligaer. Så det har nok været, at de har mødt hinanden på porten. Brian Steen vil gerne lave en lang aftale, og har måske budt noget mere i løn, og så vil Kirkeskov måske have en mindre aftale, og så har han måske levet med en lidt mindre løn, og så har man fundet ud af på den måde. Fordi, nu siger du, Robert, at han måske bliver solgt til sommer. Ja, det kan godt være, at han gør det, men vi kan meget vel se et scenarie, hvor han lader kontrakten løbe ud, fordi der er kun halvt år til 14, og så langt hen er han jo heller ikke i sin udvikling. Det er selvfølgelig det, Brian Steen han håber på, fordi jeg er enig med dig, Robert, at selvom der er på det tidspunkt kun et år tilbage af sin kontrakt, så kan man godt få nogle millioner ud af ham. Men omvendt kan man også stille spørgsmål, om han på det tidspunkt er klar til at komme ud til nogle ligaer. Jeg synes ikke, umiddelbart, lige nu i hvert fald, er han ikke på det niveau, hvor Michael Lump blev solgt. Er han det på det niveau til sommer? Det ved jeg ikke. Men altså, altid godt, at man sikrer, at man i hvert fald har lidt mere tid at spille på i forhold til de her spillere, som man har en fornemmelse af, bliver salgsbar på et eller andet tidspunkt. Og enhver venstrebenet venstreback i Superligaen er salgsbar. Ikke? Det er vel også for måske at undgå, at vi står helt uden baks. For jeg tror også, at Eggersley, han har også kontraktløb her til sommer. Ikke? Og det er måske mere tvivlsomt, at han vil forlænge den. Fordi han nu er i hvert fald distanceret. Ikke? Altså jeg tror ikke, Eggersley forlænger, hvis ikke situationen ændrer sig for ham. Og det der med Kirkeskov er en interessant problemstilling, synes jeg, for os fans, fordi jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg har altid godt kunne lide Adam Eggersley. som type, hans indstilling, han har scoret nogle gode mål, han har en god fightervilje, og han går forrest i nærkampen. Så derfor er det på en eller anden måde sådan lidt et dilemma at se på den ene side en af vores unge fyre, eller i hvert fald en overstreng, der vokser op og bliver en god, kapabel venstreback. Omvendt har man en, som man godt kan lide på holdet, en britisk spiller med noget gejst og noget spirit, som så på den måde kommer ud af holdet. Så det er sådan et klassisk dilemma for os fans, der følger en klub, at der er en spiller, som vi et eller andet sted godt kan lide, som er på vej ud, men så er der så en ny ung fyr, som vokser op og som kommer ind på samme plads. Så på den måde er det også en spændende ting at følge, og jeg må sige, jeg tror Kirkeskov for lang tid siden har vundet den plads, ellers havde de jo rokeret noget mere, ikke? Altså jeg ved ikke mere, men netop med Mikkel Kirkeskov, der har jeg sådan lidt et svært forhold til ham som fan, altså fordi han er ikke sådan ligesom Anders Kure, ikke? Anders Kure, han er en fanfavorit, og han er altid glad og kæmper altid, det gør Mikkel Kirkeskov i og for sig også, men jeg har ikke samme forhold til Mikkel Kirkeskov, som jeg har for eksempel til Anders Kure. Altså, på den måde, så føler jeg ham ikke rigtig som en Aarhus-dreng, som du siger, Søren. Nej, men det er jo, fordi Kirkeskov bare har sådan en personlighed, der gør, at han måske ikke er den, der råber mest højt, hverken i pressen eller i mødet med fansen og så videre. Men hvis man følger AGF på internettet, kan man jo også se, at han rummer jo nogle nuancer. Jeg så et indslag, hvor han var ude at besøge en lille fodboldklub i Aarhusområdet. Altså, så der er jo noget i ham. Men han er bare ikke så udadvendt, som Anders Kure er, og som nogle af de andre spillere er, og det må man jo bare acceptere, og det gør jo, at de spillere, som er mere indelukket, dem får vi så et lidt andet distanceret forhold til, og jeg er jo enig med dig, Jonathan, jeg har heller ikke på samme måde, jeg kan ikke mærke Kirkeskov, og jeg har interviewet ham et par gange i forbindelse med kampen, og det er da også en kamp, der skal trække nogle lange sætninger ud af ham, det må jeg sige, men det er nogle gange hans personlighed, og det må man jo bare acceptere, det er ikke alle spillere, der kan være nogle spredebasser. Lad os lige høre, hvad Mikkel Kirkeskov, han selv siger om sin forlængelse med AGF. Vi har taget en kort lydbid af et interview, han har lavet med AGF-TV. Jamen, jeg synes, jeg har masser af udviklingsmuligheder i AGF, og jeg ser, hvis jeg kan udvikle mit offensive spil og komme ind omkring landshold igen, så er jeg sikker på, at det er rigtigt for mig at blive i AGF. Og det næste step skal også være noget, AGF er med på, så derfor har vi også haft det ind i overvejelsen. Hvad kunne det næste step være? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det har jo mange forudsætninger. Jeg skal udvikle mig og være med til at udvikle klubben, og det tager vi først og fremmest. Men det er det, jeg fokuserer på lige nu, og ikke så meget andet. Mikkel Kirkeskov, han siger, at der er masser af udviklingsmuligheder i AGF. Robert, altså, tror du på, at Kirkeskov han kan blive endnu bedre i AGF, eller skal han simpelthen et andet sted hen? Jeg tror godt, at han kan blive bedre endnu. Han er jo en ung fyr stadigvæk, og der er mange ting, han stadigvæk kan udvikle, især et offensivt spil, som han også har været ude mange gange og udmeldt. Ja, for det er jo i virkeligheden Adam Eggerslis stærke side, det er hans offensiv. Ja, på den måde kan man sige, at altså, Julian han er meget godt, ikke? At Eggersli er den offensive bakker. De kan bare ikke spille begge to. Det er nemlig det, og så har de så Peter Sørensen så foretrukket Kirkeskov nu. Og han kan, altså, hvis han får udviklet sit offensive spil og kan slå nogle bedre indlæg, end vi har set, så er han jo faktisk en komplet bak, kan man sige. Ja, man ville jo ønske, man kunne skifte Eggersli ind, når Kirkeskov kommer over midterlinjen, fordi det er jo det, Kirkeskov stadig mangler, det er jo den offensive del. Jeg er ikke helt enig med dig, Jonathan, at Eggersli ikke kunne spille en venstrekant, hvis vi spillede på en lidt anden måde. Det kan han jo godt, og det har han jo gjort før, men han er jo selvfølgelig en helt anden type end Osama Akharraz. Jeg synes, han skal lægge på Kirkeskov med det offensive spil. Jeg savner noget drive, som vi ser i andre backs i Superligaen, og har set Brian Oviedo, hvad de ellers hedder, Bengtsson i FCK og andre, som jo kommer helt vildt meget op over linjen, og det har vi ikke rigtig haft siden Lump i hans bedste dage. Så det skal han lægge på, men hvis han kan lægge på det, så tror jeg også, at han får muligheden for, som vi jo kan høre, han fisker efter, at han gerne vil ud, men samtidig siger han jo så også, at han gerne vil have AGF også for noget ud af det, men omvendt, hvis det ønske var dybfølt, så kunne han jo godt have lagt et ekstra år i kontrakten, ikke? For det er jo en kort kontrakt på den måde, eller i hvert fald forlængelse, ikke? Men Søren, han siger også, eller Mikkel Kirkeskov siger, at hans mål, det er klart at komme tilbage på landsholdet. Tror du, han kan det? Altså, der er jo, nu siger Robert, havde Robert tidligere sagt, at der er ikke så mange venstrebenede backs i Danmark, men der er jo hård konkurrence lige præcis på den plads alligevel på landsholdet. For halvandet til to år siden kunne han sikkert godt, men er det ikke Bøjlesen, der nu sidder på den plads? Og ja, som der er folk i Julskov og Midtjylland. Ja, altså der ser jeg ham ikke, det må jeg sige. Og hvis Bøjlesen bliver ved med at spille, og Julskov og andre alternativer, så ser jeg ikke de store muligheder for, at han kan komme ind på landsholdet, desværre. Nej, da han netop var ind omkring landsholdet, hvor han så godt nok spillede højre bak i AGF, der var der større chancer. Men nu har vi, altså nu er Bøjlesen nu fri for sin skade, ikke? Mm. Og Julskov har taget et ordentligt ryk også i udviklingen, og altså den er svær nu for Kjærsgaard, hvis der ikke sker noget hurtigt, for så er der altså nogen, som stadigvæk står langt foran ham. Men dermed ikke sagt, at han ikke kan gå hen og blive valg nummer to. Altså det kan man da godt sige, og det er måske stort at tage i sin mund, men han kan da godt gå hen og blive det andet valget på venstre bak på landsholdet gennem mange år. Det skulle da vel også okay at være det. Ja, så det er lidt dumt, han har prøvet at spille højre bak måske. Det giver ham måske også nogle fordele. Ja, selvom Morten Olsen ikke prøvede sig om det at skælde Peter Sørensen ud over, at vi brugte ham som højre bak. Det var nok om Mikkel Kirkeskovs forlængelse. Vi ønsker naturligvis det bedste for Mikkel Kirkeskov. Nu skal vi snakke om noget, som vi alle sammen elsker. Pokalfodbold. Ja. AGF, de skal nemlig til Østerbro og møde selveste B93. Sidst AGF, de spillede mod B93, det var i sidste runde af Superligaen 1998-99, dengang det hed Faxe Kondi Ligaen. Her vandt AGF 2-1 på mål af blandt andet Torben Piknik, og B93, de rykkede ned. I øvrigt sammen med vores nabo fra Nordbyen og Aarhus Fremad. Kan I gætte, hvilken plads AGF de endte på i den sæson? I endte, hvad var det, 98? Ja, 98-99. Endte de som nummer 10? Ja. Det gjorde det. Den første af mange 10. pladser. Ikke overraskende en 10. plads. Nej, som du siger, en af de første er. Ja. Ja, det var året efter, vi vandt bronze, skal vi jo lige med. Og det var så, det der med fremad var jo, det var flot, fordi så vidt jeg husker, overlevede de faktisk en sæson i ligaen, og så var det første år efter, de rykkede ned. Og nu hvor vi er ved de der fortids... Kan du se, hvem der scorede for B93? Fordi jeg kan huske, og det kan jeg, fordi min egen bror, han er faktisk døv og har spillet på døvelandsholdet i fodbold, at B93 havde den eneste døve fodboldspiller i Danmark på Superliga og på professionelt niveau. Han spillede B93 og var angriber. Okay. Så dengang de spillede Superligaen, der kiggede sådan lidt efter dem en gang imellem. Mm. Og så var der også en gang, hvor der var så få tilskuere på Østerbro Stadion, at politikken, i stedet for at skrive tilskuertallet, havde valgt at skrive navnene på alle tilskuerne. Det var jo da også lidt sjovt. Meget sjovt. Jeg kan så fortælle, at den her kamp, den var ikke specielt meget mere imponerende. Der var 2.184 tilskuere. Ja. Kampen endte, som jeg nævnte, 2-1, og AGF's mål, det var Mads Jørgensen og Torben Piknik, og B93's mål, det var så et selvmål af Jes Højen. Ja, okay. Og så rykkede de ud. Så rykkede de ud, ja. Men lige for at vende tilbage til det aktuelle, det bliver da fedt at spille mod B93 igen. Det er jo en dansk traditionsklub på Østerbro. Altså, det er da fantastisk at trække det. Det synes jeg da, når nu vi har et hold, som vi har en chance for at slå, så er det da skønt, at vi så møder sådan et gammelt traditionshold, ligesom Brøndshøj i øvrigt også. Jeg tror så, det bliver noget lettere at klare B93, end det bliver at klare Brøndshøj. Men jeg synes, det er en fin modstander, og havde den anden mulighed været Svebølle, var det Svebølle, ja, som B93, de vandt over. Ja, men der er langt her at møde B93, det lugter da lidt af de gamle dage, ikke? Ja, men altså, vi skal spille mod B93 den 6. november kl. 19 på Østerbro Stadion. Har vi været enormt heldige i den her lodtrækning, eller hvad? Altså, med hold som FCK, OB, FC Midtjylland og Esbjerg stadigvæk i turneringen, så trækker vi Svebølle eller B93, ja, som så falder ud til B93. Jeg synes generelt, har vi været heldige med de her nu tre lodtrækninger, vi har haft, ikke? Først BK Stjernen, og så Brøndshøj, og nu B93. Det kunne have været langt værre, jo. Altså, der er nogle store møder, to Superliga-hold, der skal møde hinanden også i næste runde, så vi har da været heldige i år, må man sige. Det var også vores tur til at være heldige med de lodtrækninger, det vil jeg godt lige sige. Og det har vi da været, og vi kan være det fremadrettet. Altså, nu kan jeg ikke lige helt regnestykket, men vi kan da komme i en situation, hvor vi kan være i semifinalen uden at have mødt et ligahold. Og hvis det går rigtig vildt for os, så kan vi jo komme i finalen uden at møde ligahold. Så vi har været heldige, men det er altså også AGF's tur til at være heldige i den turnering. Og nu skal vi bare ikke klatte det væk ved en eller anden dårlig indsats mod B93. Altså det var godt at se, hvordan de klarede mod Brøndshøj. Det havde været typisk, vi røg ud til et første divisionshold. Så lad os bare holde fast i heldet, men så skal vi så også være så professionelle, at vi udnytter det held på den måde, at vi slår de her hold, og så kommer videre, og så langt som muligt i den her turnering. Det ville være så dejligt med noget succes i pokalturneringen. Men ville det ikke være meget AGF'sk og tabe til B93? Jo, det ville være typisk at tabe 1-0, og det regner garanteret 6. november om aftenen, og så tabe 1-0, og så er vi ude. Det ville da være typisk. Satser vi på pokalen, eller er det klassisk Peter Sørensen, og bare tage det sådan lidt, som det kommer? Ej, jeg synes, vi så mod Brøndshøj, det var det da nogle fine nok spillere. Måske ikke det allerstærkeste opstilling, vel, men der var der i hvert fald folk fra første holdet, som helt klart spillede den kamp, og altså, det var ikke fordi, at den på den måde sparer spillerne sådan. Der er selvfølgelig lige nogle enkelte, Martin Jørgensen og Slot og sådan nogle typer, som måske lige skal holde lidt igen, ikke, for ikke at risikere skader og så videre. Men altså, jeg tror da på, at han stiller op i en stærk opstilling igen, og måske ikke med de stærkeste 11, men i hvert fald med et rimelig habilt hold. Altså, det tror jeg også, vi bliver nødt til, fordi B93, de kommer nok med mere end 100%, ikke? Men Søren, er det ikke sådan lidt småpinligt at se, hvordan pokalturneringen den er blevet negligeret i så mange år i træk i AGF? Altså, det er jo vores pokal. Vi er jo stadigvæk det hold, der har vundet den flest gange. Vi har vundet 9 gange i alt. Hvad tror du, jeg svarer til det? Ja, selvfølgelig er det småpinligt. Det er frygtelig pinligt, og det har ikke været godt nok. Altså, det er vores pokal. Vi er det hold i Danmark, der har vundet flest pokaler. Og os, der oplevede pokalsejren i 96, higer efter at få den her oplevelse igen. Og det har vi ikke haft. Så selvfølgelig er det pinligt. Men jeg tror så også, at man... Selvfølgelig har man taget den seriøst alle de andre år. Altså, jeg køber ikke rigtig den der med, at man sådan er kommet halvhjertet ind til det. Selvfølgelig er nogle psykologiske mekanismer. Der er også nogle tvivlsomme opstillinger. Der er tvivlsomme opstillinger og alting. Men som vi talte om, som Robert også nævner, jeg tror det var sidst jeg var med, det var i forbindelse med Brøndshøj-kampen. Der stillede man jo op med staff på mål og holder. Det tror jeg, man bliver ved med at gøre. Altså, nu tror jeg, man siger, jamen hvis spillerne kan spille, og vi ikke er helt for trætte, jamen, så stiller man med den stærkeste mulige opstilling på det tidspunkt, og nu kan jeg ikke lige huske kampprogrammet omkring den 6. november, men det kan da sagtens være det hold, som har spillet i weekenden, som så spiller igen om onsdagen, og det har vi også diskuteret før her. Evnen til som professionel fodboldspiller at spille 2 kampe om ugen, den skal forhåbentlig være til stede, også i AGF, så derfor ser jeg ikke nogen stor grund til at udskifte det. Og det ligesom dengang vi har været i første division og spillet, så ved man, det handler om at have noget kvalitet, hvis man skal slå de her hold, og det gør det også mod B93, så jeg håber, vi stiller i stærkeste mulige opstilling, og ikke noget med at lege, og så kan Uduo lige spille højre kant, og så kan Årsager få lov at få nogle minutter. Altså, den skal have fuld skrald, og det har den altid skudt i alle turneringer, men i år skal den virkelig have, fordi nu har vi den her mulighed for at komme et pænt stykke af vejen, ikke? Men AGF, de går i hvert fald ind til kampen med noget slukøret og et nederlag i posen, fordi vi skal møde Viborg 3 dage før den 3. i 11. Din pessimisme er dejlig. Den er virkelig skøn at få lidt pessimisme på, Jonathan. Tak for det. Men det kunne også længe siden, jeg har været med. Ja, det er længe siden, du har været med. Jeg har helt glemt det. Men det kunne jo også være, at vi vandt over Viborg. Og så kunne det jo være, at det var rygstød mod en god indsats mod B93. Og i det mindste, så skal vi møde et hold, som dufter lidt af første division, inden vi skal møde et rigtigt første divisionshold, ikke? Jo, altså man kan sige... B93, det er jo så et andet divisionshold. Åh ja, de rykker ned, det er rigtigt. De rykker nemlig ned. Det er rigtigt, det er rigtigt. Hvad personligt har AGF, hvad tror I, har AGF en chance for at vinde pokalturneringen i år? Altså selvfølgelig har de teorien en chance, men... ikke, fordi de er den, der var med stadigvæk. Men er de gode, er holdet godt nok til det? Nej, det vil jeg ikke sige. Hvorfor? Hvis vi får nogle af de hold, som vi også må regne med at gå videre, nogle af de større hold og Superliga-klubberne, jamen så... Altså, så tror jeg... Altså, FCK og OB, der er kun et hold, der kan gå videre, for de skal møde hinanden. Ja, ja, men... Og Nordsjælland og Midtjylland skal møde hinanden. Ja, det tror jeg måske godt, vi kan... Hvis vi får et hold som FC Midtjylland, jamen, så er vi jo færdige. I hvert fald, hvis de spiller, som det er gjort her efter, ikke? Og jeg tror også, OB og FCK kan også godt drille os, og jeg er ikke sikker på, at vi vil gå så meget ind i de der... altså, hvad hedder det? Pokalkampene, hvis det står, at vi er lidt i problemer i ligaen måske til foråret, ikke? Stadigvæk. Så stiller vi ikke op i det, måske med stærkeste hold, og så kan vi hurtigt rende ind i et nederlag der, tror jeg. Så, men jeg vil sige, de har selvfølgelig, teoretisk set har de en chance, hvis vi er heldige med lodtrækningen stadigvæk, så kan det jo godt være, at vi kan nå langt. Det kommer an på, hvordan ligaen ser ud, hvis vi kommer videre i finalerunderne og simpelthen kvartfinalen osv. Fordi hvis vi ligger omkring nedrykningsstregen, så er det klart, så overvejer man, om man skal spare nogen. Men det er der jo ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at gøre, og jeg mener sagtens, vi kan nå hele vejen, fordi vi kan slå alle de hold, der er tilbage, inklusive FC København. Og FC Sydvest. Ja, altså, men på en god dag kan vi også slå de her ligaholder. Hvis OB skulle vinde over FC København, så kan vi også slå OB. Så jeg ser ikke nogen grund til, at vi ikke skulle komme langt. Men det er klart, render vi ind i FC Midtjylland på et tidspunkt. Jeg kan huske en semifinal, mener jeg det var, for nogle år siden, hvor vi var netop mod FC Midtjylland, og hvor vi taber knebent. Jeg tror faktisk, det er det år, vi spiller i første division, hvor vi spiller lige op med dem og ryger så ud. Så selvfølgelig er der den risiko, at man kan møde nogle hold, som på dagen så er bedre end os. Det lyder meget banalt, men sådan er det jo i fodbold. Men vi kan jo også være bedre end dem på dagen, og jeg ser lige nu ikke nogen grund til, at vi ikke skulle gå hele vejen. Og jeg må også være ærlig at sige, at jeg ser ikke nogen grund til, at vi ikke skulle satse på den her turnering, fordi Superligaen, den er så tæt, ja, men der kommer også et tidspunkt i foråret, hvor den har sat sig, hvor man måske har 8, 9, 10, 11 point ned til nedrykningsstregen. Så jeg vælger i modsætning til dig, Jonathan, at tage de optimistiske briller på i forhold til Superligaen, men jeg bliver heller ikke sur, hvis du kommer efter kampen mod B93 og siger, hvad sagde jeg? Jeg tror også, det afhænger af, hvor tæt Superligaen den netop er. For hvis det stadigvæk er lige så tæt, som den er nu, så tror jeg, at de hellere vil satse på at undgå nedrykningen. Jeg tror virkelig, at det er dyrere at rykke ud end at misse en pokalfinale, ikke? Jo, man kan sige, der er stadigvæk en potentiel risiko for at tabe finalen, og så står du med ingenting over. Ja, det er klart, og det nu skal vi tale om Superligaen også lige om lidt, og den tæthed, der er i dette års liga. Og det er jo selvfølgelig svøben fra den danske Superliga, at risikoen for nedrykning, og det er lige meget om det i år eller alle andre, det er strukturelt bygget ind i ligaen, den er ret høj. Det er den højeste risiko for nedrykning i Europa, fordi det er de to nederste rykker ned. Og så er det jo klart, at man ligger 8, 9, 10 og point ned og så videre, så begynder man, og vi har en pokalkamp mod OB onsdag, så bliver man nervøs og så videre. Og så er det jo, det netop går galt, og så er det, man ryger ud. Men jeg håber bare, at vi har muligheden for ligesom at satse på de kampe, fordi når vi har oplevet Esbjerg, Randers, FC Nordsjælland to gange, og andre hold kom i finalen og vinde de her pokalfinaler i Parken, Kristi Himmelfarts dag, der skal vi også hen. Altså forestil jer lige, venner, vi står med pokalen i Parken, Kristi Himmelfarts dag. Det er jo det tætteste, vi kommer på et dansk mesterskab i mange år, tror jeg. Og det er næsten lige så stort. Det er ikke lige så stort, men det er næsten lige så stort at vinde en pokal, som det er at vinde det danske mesterskab. Så lad os da for guds skyld komme langt i den her turnering. Og så ved jeg godt, at situationen kan se anderledes ud til februar, marts måned og april, når de her semifinaler og kvartfinaler skal spilles. Ikke? Jeg vil også gerne købe sæsonen for en 7. plads og sådan en pokalsejr. Ja, du er sindssygt. Jeg vil også selv 10. plads og en pokalsejr. Altså. Og der er stadigvæk også Europa League efter sommer. Ikke? Ja, men jeg er enig med dig, Robert. Selvfølgelig, man skal ikke gamble med Superliga. Det skal man ikke, fordi så gambler man med klubbens eksistensberettelse. Det skal man ikke, men jeg håber, at man har muligheden for at stille et rigtig, rigtig kompetent hold og sætte alle sejl i pokalturneringen. Man kan sige, en 10. plads og en pokalsejr, så er alt jo også, som det skal være. Så er det jo, som det plejer at være i gamle år. Superligaen, den er ualmindeligt tæt i år. Det synes AGF-spillerne Alexander Juhl, Mikkel Kirkeskov og Anders Kure er en lidt sjov fornemmelse, fordi de går ind til kampene på en helt anden måde. I en artikel i Jyllandsposten, der siger Mikkel Kirkeskov blandt andet, når man har tabt 2 i træk, så får man en anden indstilling til den tredje kamp. Når rækken er så tæt, så betyder det en del at tabe 3 i streg. Man kan hurtigt sidde fast i skidtet, men 2 uafgjorte betyder samtidig, at vi stadig er med i topstriden. Det er en lidt underlig fornemmelse, da vi kun har fået 2 point i 4 kampe. Hvad synes I om den udlægning? Er det ikke bare enormt ødelæggende, at holdene begynder at spille så passivt, som vi blandt andet så AGF og AB gør? Det kommer an på, hvilke briller du ser på det. Hvis du ser på det med AGF-briller, så er det overhovedet ikke ødelæggende. Hvis du ser på det med neutral fodboldtilskuerøjne og divisionsforeningen og det officielle fodbold Danmark, jo, så er det ødelæggende. Men lige den der udmelding, den kan man godt stille lidt spørgsmålstegn ved, fordi man går vel ind til kamp. Hvis du har tabt 2 kampe i træk, så er det jo lige meget, hvor tæt ligaen er. Så går du vel ind til den tredje for at få et resultat, fordi så har du brug for at sætte en prop i, og det er uanset, om du ligger nummer 1 med 58 point, eller du ligger nummer 10 med 14 point. Så den der udmelding kører jeg ikke rigtig med. Jeg kan godt se det fra spillernes side. Det er lidt pudsigt, at de efter 4 kampe og 2 point stadigvæk ligger nummer 5. Og det er selvfølgelig fordelen, at ligaen er så tæt, at du kan ved nogle få resultater sikre, at du i hvert fald ikke ryger alt for langt ned. Omvendt kan du jo også, hvis du taber nogle kampe, ryge på en rutsjetur, så man hænger fast dernede. Så på den ene side er det godt, på den anden side er det skidt, fordi går det godt, så kan du hurtigt komme i toppen. Går det skidt, så kan du ligge dernede og kigge på stregen og på 10. pladsen og 11. pladsen. Og omvendt, hvis du så ligger dernede, så skal der ikke så mange sejre til, så er du op igen. Jeg synes, det er fint for spændingsniveauet. Jeg synes, det er herligt, der er nogle nye hold, der byder sig til. Jeg synes, det er som neutral iagttager af de andre holds kampe, synes jeg, det er spændende. Men set fra AGF's synspunkt, så kunne man jo godt have ønsket sig, at det var sat lidt mere, og vi har fået en 3-4-5 point mere, så vi var lidt mere stabile, kan man sige, i forhold til vores placering, fordi der sker jo ikke så meget til, så ender vi dernede omkring stregen. Jeg har fundet nogle tal. Det er jeg glad for. Ja, godt, du finder tal, Jonathan. Ja. Det er du god til, Jonathan. Jamen, det er stillingen efter 11. runde i Superligaen for den nuværende sæson, det er der, vi er kommet til nu. Og så for 2013, eller 2012-2013 sæsonen, 2011-2012 sæsonen, så springer vi let og elegant over 2010-2011 sæsonen, fordi den er selvfølgelig ikke relevant for det her program. Og du er nødt til at sige til dem, der har glemt det, der er, vi rykker ned, ikke? Jo, nu sagde du det. Nu sagde jeg det. Og så stillingen efter 11. runde i sæsonen 2009-2010, Fordi jeg synes, det var lidt sjovt at se på, når nu alle snakker om, at Superligaen den er så tæt i den her sæson, hvordan det så egentlig har set ud i de andre sæsoner, eller i de seneste sæsoner. Altså i 2013-2014, den nuværende sæson, der er der 10 point mellem nummer 1 og nummer 10, som jo så er FC Midtjylland. Der er så kun 5 point mellem nummer 2 og nummer 10, og det er jo i virkeligheden et tegn på, hvor tæt det hele det er. Mm. Og der er så i 2012-2013, der var der 15 point mellem nummer 1 og nummer 10. Altså 5 point mere, ja. 5 point mere, ja. Der var det FC København, der lå i toppen med 25 point på nuværende tidspunkt. Og der var AaB så på andenpladsen med 20 point, så der er altså kun 10 mellem andenpladsen og 10. pladsen. Så det er faktisk, nogenlunde det samme, ja. Ja. Mm. Men det, der så har været afgørende, det er, at der i 2011-2012, hvor det faktisk også var nogenlunde tæt, altså der lå FC København i spidsen igen med 29 point, mens FC Midtjylland, de lå nummer 2 med 21 point, og Silkeborg lå nummer 10 med 10 point, så det er faktisk nogenlunde det samme scenarie igen. Mm. Men Lyngby og HB Køge, 7 og 4 point, ja, efter 11 spillerunder. Ja. Så der har vi allerede de her to hold, der er isoleret i bunden, og det er jo det, der mangler i sæsonen nu. Det er det, der mangler, det er, at nu er det fra 1 til 12, nu taler man ikke fra 1 til 10 og til stregen, og de her to hold, der rykker op, Viborg og Slagelse, er jo nogen, der har overrasket meget, og som ikke ligger dernede, så det er jo derfor, de der to nederste pladser, de er der hele tiden og tomme, og derfor kan man droppe ned i dem, og det er jo selvfølgelig det, der er anderledes end før, men jeg giver dig ret i, at hukommelsen hos den samlede danske sportspresse og også fans er jo også lidt kort, så på den måde kan man, hvis man går tilbage i statistikken, se, så slemt er det nok heller ikke. Men det, der ligesom skaber en anden fortælling, er jo netop det her med oprykkerne er med og i på lige fod. Nu er der en pulje med ja, dybest set er der en pulje med 12 hold, som alle sammen kan ligge dernede, og som alle sammen på et tidspunkt har gjort det på nær FC Midtjylland. Men altså, at de Brøndby ligger dernede, kommer op, FCK har sågar været i bund, Nordsjælland, altså. Så det er også det der med, at det er nogle nye hold, der ligger under stregen og ligger nede i bunden, som gør, at det er underligt for os fans og jagttager og journalister og ligesom at skabe en struktur i den her fortælling, som er Superligaen, som burde være FC København i toppen, Viborg og Slagelse i bunden, og så kunne alle os andre så slås om det i midten, ikke? Det er netop, at vi ikke har de her sikre nedrykker længere, som vi har haft tidligere, fordi også kvaliteten på holdene bliver bedre simpelthen, og derfor, ja. Ja, eller kvaliteten på... På oprykkerne måske, ikke? Altså, er blevet højere, bedre med kvaliteten på de hold, der er i ligaen, og så måske blevet den tilsvarende ringer. Godt være, ja, topholdene måske så. Men nu siger du selv, Robert, at vi mangler den her sikre nedrykkere. Altså i 2009-2010, der efter 11. spillerunde, der lå Randers altså nummer 12 med 2 point. Ja, det er jo så også en sæson, vi ikke... Og AGF, de lå nummer 5 med 20 point. ja, men det var også den der vanvittige sæson. Ja. Altså, den sæson burde slettes af al statistik, fordi det der var en kæmpe sensation, som Randers indhentede os. Det var fuldstændig vanvittigt, den der, det forår. Det sker aldrig igen, og det er aldrig sket i nogen liga rundt omkring i Europa. Det var fuldstændig vildt. Og man kan sige, i nogen normal univers ville det jo være ensbetydende med, at det hold, der har, hvad sagde du, vi havde 20 point? 20 point, og Randers havde 2. For god ordens skyld skal vi lige nævne, at det var den sæson, hvor vi rykkede ned. Ja, hvor Randers indhentede os på det her vanvittige forår, hvor de jo ikke tabte en kamp. Jeg tror tværtimod, de vandt næsten alle kampene, ikke? Og hvor vi ikke kunne spille noget som helst, fordi der gik en eller anden psykologisk kile ind i truppen, som gjorde, at de ikke var i stand til at vinde over Køge på hjemmebane, men tværtimod tabte 3-0 i hvad der var den største skandale på Aarhus Stadion i mange, mange år. Så den turnering det år er jo så exceptionelt, at man næsten burde fratage det fra statistikken. Men omvendt, så viser det jo så også, at statistik er til for ligesom at blive brudt. Der kommer nogle nye ting, og derfor kan vi heller ikke sige noget om nu, hvem rykker ned. Det kan du ikke sige for hen i foråret. Det er også derfor, spillerne og klubberne spiller sig afventende, som de gør nogle gange allerede nu. Og det er jo det, jeg hele tiden argumenterer for, når vi snakker om Superligaen, det er, at man skal minimere den risiko, der er for at rykke ned. Fordi det er lidt ødelæggende for klubbernes indgang til kampene. De bliver meget hurtigt defensive, de bliver meget hurtigt skeptiske, og omkring det er meget hurtigt forsigtige. Det går ud over pokalen, som vi snakker om før. Så jeg vil ønske, at man kunne kigge på den struktur, og så tror jeg, at det vil blive lidt mere frigjort. Men Robert, kunne man ikke også vende om at sige, at det er lettere nu end nogensinde at komme op i nærheden af toppen af Superligaen? Det kan man selvfølgelig også sige, i og med at topholdene måske er ikke så stærke, som de har været før. Og der er flere hold, der kan byde. Der er 7 point mellem andenpladsen og 11. pladsen, så alt er jo åbent. Principielt set, så kan Nordsjælland jo stadigvæk nå i hvert fald sølv, ikke? Så det er jo stadigvæk vanvittigt tæt. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke tænker den vej også samtidig, i stedet for at vi vil helst undgå nedrykning derovre. for mange hold, som jeg ser det, der tænker lige nu. Jamen helt enig, og jeg synes også, det er alt for tidligt, Robert. Altså man skulle hellere tænke, at hvis vi vinder her, så kommer vi op og være nummer to eller nummer tre, og det er fedt at være nummer to og nummer tre, det er vores fans glade for. Så kan der være nogle situationer, der gør, at man bliver mere defensivt. AGF som et eksempel, hvor man taber nogle kampe hjemme, og så bliver man nødt til at sætte prop i, og det valgte vi så at gøre mod OB, og får så også et op i Randers. 2-2, ja. Der er sådan en speciel mission, kan man sige, med det, men ellers har du fuldstændig ret. Jagt en sejr, få tre point, og så kan du lettere komme op. Og samtidig får du sat nogle af de her hold for problemer nu, man ikke kan sætte de her hold, fordi det ene hold vinder den ene uge og taber den anden uge, og det sætter sig ikke. Og der må man jo sige, alt andet lige, det kan godt være, det er underholdende for os at følge, men erfaringerne viser jo, at de her ligaer, hvor der ikke er nogen hold, som ligesom sætter sig og stikker af på et tidspunkt, de ligaer bliver, så de bliver svagere, det bliver svære for holdene og ligesom at stige kvalitet på den måde, så umiddelbart er det ikke en styrke, sådan rent set i europæisk sammenhæng eksempelvis, men for os, der følger det, så er det jo underholdende. Og så længe AGF ligger, hvor de ligger, er det jo vildt underholdende. Altså, det er jo sjovt at se, og jeg nyder det at se sådan et hold som FC Nordsjælland kæmpe ned i bunden. Mm. Det er da forfriskende at se. Det er da spændende fodboldmæssigt at se, hvordan klart hold, som har så offensiv en struktur, og som har sådan en boldbesiddende og spillende filosofi, hvordan klarer de at være et bundhold, og så videre og så videre. Hvordan klarer FC Midtjylland de her mekanismer, der går i gang, når man er et tophold? Det er da spændende at se, så længe AGF ligger lunt i. Hvis AGF lå nede i bunden, så vil jeg ikke synes, det var spændende. Men spørgsmålet er vel, om det bedre kan betale sig økonomisk set at undgå nedrykning frem for måske at blive nummer to. Jeg ved ikke, hvor stort et tab man altså hvor mange penge, man mister ved. Godt og vel 20-25 millioner. Ja, det var i hvert fald det tal, de meldte, der sådan gik rygter om, sidst vi rykkede ned. Jeg tror, at langt det bedre kan betale. Altså, desværre vil klubber hellere undgå nedrykning og blive nummer to. Men det er også en lidt mærkelig diskussion, fordi hvis du har muligheden for at blive nummer to, så er du forhåbentlig heller ikke ved at rykke ned. Ikke? Men det er da klart, der er mere på spil. Mm. Altså, den største kamp i Danmark, økonomisk set pengepræmie, er jo der, hvor man spiller om at rykke op i Superligaen. Så i forhold til at blive nummer to, der er ikke den store gevinst set i det sammenhæng. Men hvis vi nu skal se på det, så hvad er AGF's muligheder i alt det her? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det var sidst, vi to var sammen i det her program, Jonathan, hvor vi talte om, at var der et år, hvor AGF skulle blive mestre, så var det jo nu, i den her sæson. I en sæson, som er så vild, som den er nu, i en sæson, hvor FCK meldte sig ud fra starten, i en sæson, hvor Brøndby kom sent i gang, i en sæson, hvor anden og tredje og første plads er billigt til salg, så er det jo der, AGF skal generobre statusen som tophold. Og hvis ikke vi formår det i år, i sådan en liga som det her, så er jeg svært ved at se, hvornår vi så får muligheden igen, fordi så er vi tilbage til det, vi i går sådan kan kalde det normale, så er Brøndby sikkert kommet i gang igen, FCK sidder der, OB skal nok få styr på det. Midtjylland har måske vundet et mesterskab. Prøv at tænke, hvad det betyder for den klub, den pengetilstrømning, de får, og så videre, så videre, så videre. Så det er da mulighedernes land lige nu. Altså Superligaen er det, vi skal gribe ud efter stjernerne. Det er nu, vi har muligheden, fordi den mulighed tror jeg ikke kommer igen de næste 10 år. Det er sådan næsten som en science fiction film, hvor der kommer sådan en portal forbi ude i verdensrummet, den kommer forbi hver 15 år, ikke også? Og så skal man gribe muligheden, hvis man vil rejse om på den anden side af universet. Her, der har vi muligheden, og den skal vi gribe, ellers så kommer den først igen om 10-15 år. Så jeg synes, det indebærer store muligheder. Så kan vi diskutere, hvad er det så for nogle muligheder, det indebærer. Men alt andet lige, så er det jo lettere lige nu at blive et tophold, fordi de normale tophold, de ikke er deroppe. Hvad siger du, Robert? Siger du meget science fiction? Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg ser fodboldkamp i stedet for. Så er du mere realistisk? Jamen, det var også mærkeligt, hvis jeg tror, det må jeg undskylde. Nej, men vi har jo set et billede på det her med, at der lige kommer hold op og blomster en gang. Men vi har jo set FCK, der har vundet nogle år i streg, så kommer OB først, ikke? Så er det FCK igen i en 2-3-4 år, så kommer FC Nordsjælland så. Så FCK lige et par gange nu her igen, ikke? Spørgsmålet er, om det så i år, vi skal vinde, og så FCK de næste tre år igen, eller hvad? For FCK, de får jo lige at dykke, og så skal de bygge et nyt hold op, ja, og sådan noget. Ja. Og jeg tror, at næste år, så har vi det FCK med. Det sted i tabellen, hvor de hører til. Ja, det der så er lidt anderledes ved dengang, hvor OB vandt, og FC Nordsjælland vandt, der var FCK stadigvæk var jo top 3 hele tiden, og Brøndby var også med i en periode der med OB. Så lige nu, men de, og selvfølgelig kommer FCK igen, men lige nu virker det jo som om, det sådan er op for grabs, hvem der nu lige har tur i den. Esbjerg, som jo spiller enormt godt, og som virkelig får, de sidder på andenpladsen. Til tider. Som, altså, de sidder på andenpladsen, og for to år siden rykkede de op, eller hvornår det nu var, ikke? Så det er så mærkeligt lige nu, så det burde være mulighed, hvis man satser lidt, hvis man tør få nogle point, jamen så har man også muligheden for at komme godt op i tabellen, og sikre sig ikke mindst en overlevelse, når vi når hen til foråret, hvor det jo vigtigt er, hvor er det, vi ligger, når forårssæsonen starter, ikke? vi skal jo også lige nå at runde denne uges kamp. Landskampspausen, den er ved at være forbi. AGF møder FC Nordsjælland på fredag, og efter to ture på udebane, så er det denne gang hjemme i Aarhus. FC Nordsjælland, de ligger på sidste pladsen med 9 point. Hvad er det, der ikke har fungeret for dem, Robert? Jamen, de har jo ikke fået de resultater, de skal have. De skal bruge, ikke for men resultaterne, point. De kommer jo fra spillerne. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, den er rigtig, rigtig svær med Nordsjælland. Sågar også FCK, hvorfor det er, de ikke er kommet ordentligt i gang. Jeg må sige, jeg havde troet, at Nordsjælland i hvert fald skulle spille med i toppen igen. Men der har været meget udskiftning på deres hold. Der har været meget udskiftning. De har jo næsten skiftet i hvert fald en 10 spillere i løbet af sommeren, ikke? Det er godt nok ikke alle sammen, der måske er fra startopstillingen så, men så de har haft mange skader også i begyndelsen. Og det kan sagtens være, at det har stor betydning for et hold som Nordsjælland, som vi ved er meget, indspillet system, og de bruger ikke det er flotte pasningsfodbold, og det kræver altså bare, at man kender hinanden, spillerne imellem, ikke? Så jeg ved ikke, om det er de skader og udskiftninger, der kan have haft så stor betydning for det hold. Jeg tror, at FC Nordsjælland er et utroligt svært hold at komme ind og spille på, især hvis ikke det fungerer, for de har en meget boldspillende filosofi, og de vil have bolden, og det tror jeg er utroligt svært at komme ind på, man skal være rigtig god spiller, og der har de bare haft for mange inde, som ikke har været gode nok. De har sågar haft nogle spillere, som de har måttet sende afsted igen. De har jo købt og solgt så mange spillere, at deres sportschef, Jan Larsen, han har måttet sendes på sygeorlov. Altså, de har jo haft så meget gang i butikken, og det er der ikke nogen klubber, der kan holde til. Slet ikke sådan en klub som FC Nordsjælland, der er så ung og stadigvæk er lidt skrøbelig i sin struktur. Jeg ved godt, de har en meget fasttømret spillefilosofi, men det er jo stadig en ung klub. De er ikke vant til at ligge, hvor de ligger, og de har bare ikke rigtig kunne håndtere det her, og det har man jo også set, da de kom ud og spille i Europa og i andre sammenhæng, hvor de bare har været dårlige. De har bare fået nogle spillere ind, som ikke er gode nok til den måde, man gerne vil spille fodbold på. Og så har de jo rent defensivt mistet nogle kræfter, som var med til at sikre dem første mesterskabet, og dernæst vicemester Okoro, Bjelland og andre, som jo var super gode forsvarsspillere. Og nu har de jo ikke nogen, der er specielt dygtige inde på de pladser der. Og så har de nogle spillere, Vingård og andre, som har skuffet dem, tror jeg. Og så er det bare svært, når man bliver bundhold og spille den måde, som FC Nordsjælland gerne vil spille på. Da AGF rykkede ned i 2010, nu snakker vi om sæsonen før, der havde man jo efteråret op til, at man gerne være boldspillende, ikke Rasmussen, offensiv fodbold og så videre. Og det er bare svært, når det så begynder at gå skidt, fordi så har du ikke nogen andre redskaber. Der skal du virkelig kunne omstille og spille en anden slags fodbold. Ligesom vi kunne, når vi taber hjemme mod Viborg og Brøndby, så tager vi til OB, og så stiller vi os bare og spiller defensivt. Men den evne, egenskab har man ikke i FC Nordsjælland. Der skal man spille fodbold hele tiden. Og det koster bare for meget, hvis ikke det fungerer. Så det er jo det, der har været, kan man sige, deres akilleshæl. Det har været hele deres spillefilosofi, som man ikke har formået at implementere i nye spillere. Men nu har de fået Joshua John, som jeg synes er en spændende spiller. Og det kan være, at de begynder at komme lidt i gang. Vandt over hesten her for et par uger siden. Og det kan godt være, at de begynder sådan at komme lidt i gang. Ja, jeg bemærker netop, at kampen mod Randers, det kunne man næsten se helt anderledes. Nordsjælland, de begyndte mere at sparke boldene frem, i stedet for at prøve at spille sig. Ikke? I hvert fald, da de var kommet foran og altså, i anden halvleg, kunne man tydeligt se, at de gerne vil have den her sejr nu. Og nærmest bare stod nede. Men i deres forsvar, så måske sparker nogle lange bold frem til netop Joshua John, som så skulle leve på sin hurtighed der. Men det er måske lidt mere primitivt i forhold til, hvad man før har set med Nordsjælland. Hvor efterlader det AGF henne i forhold til kampen på fredag mod FC Nordsjælland? En meget gunstig position. Altså, jeg har altid synes det var alt for spændende at møde FC Nordsjælland selv i Aarhus, fordi de kom med fart, og de kom med en masse ting, som vi har svært ved at stille op, noget op imod. Men den her gang, der ser jeg frem til kampen med fortrøstning, og jeg glæder mig helt vildt til kampen. Dels fordi der har været landskampspauser, og jeg synes, landskampspauser er alt for lange. Især når man måske ikke brænder så meget for landsholdsfodbold, som man gjorde for måske 15-20 år siden. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at FC Nordsjælland kommer, og jeg tror, vi har en rigtig stor chance for at vinde. Der hvor, og det er jeg enig med dig, Robert, der hvor vi kan være uheldige, og der hvor FC Nordsjælland har nogle muligheder, det er på farten. Det så vi mod Randers, og der kan de stadigvæk overspille os. Joshua John kan overspille os og andre. Så vi skal være forsigtige. Vi skal tage et lavt udgangspunkt på banen, og så tror jeg, vi har nogle rigtig gode muligheder, fordi FC Nordsjællands defensiv, jeg ved godt, vi også har lukket mange mål ind, og det taler man meget om, men FC Nordsjællands er altså heller ikke særlig god. De har en målmand, som knap nok er halvt så god som ham, de solgte til Italien, eller hvor det var, han kom hen. Så jeg tror, vi har gode muligheder. Jeg ser virkelig frem til kampen med spænding. Sidst vi mødte FC Nordsjælland i Aarhus, der vandt vi 2-1. Det var den 3. august. Der kan jeg huske, at vi op til kampen snakkede om, at hvis AGF de skulle vinde over FC Nordsjælland, så skulle det være nu. Og det gjorde de så. Det gjorde de så. 2-1 på mål af Osama Akharraz og Kasper Slot. Tror du, det betyder, at de så hører det her program ud på Fredensvang? at de tager vores råd til sig. Så skal jeg til at holde op med at være så pessimistisk i hvert fald. Men var det ikke også der, hvor Defterian han lige napper den med lappen i feltet til sidst? Jo, det var og det er måske sådan nogle... Nikolaj Stockholm scorer på straf. Ja, det er måske netop sådan nogle fejl, vi skal også undgå mod Nordsjælland. Ikke? Nu havde vi så godt nok en 2-0-føring lang tid der, ja. så den kostede jo ikke så meget, men det er måske sådan nogle fejl, for jeg tror ikke på, at vi får, altså, vinder, scorer 3 mål i hvert fald på hjemmebane. Det er jeg ikke helt overbevist om. Havde vi i den kamp spillet 10 minutter mere, så var det blevet 2-2. Det tror jeg. Men det er så sådan lidt... Det er jo så, ja. Hvad så med kampen på fredag? Hvordan ender det? Det bliver... Jeg tror, det ender med, at vi vinder måske 2-1 igen. Vi kommer måske foran 2-0, og så får Nordsjælland en friløber eller en på deres omstillinger, eller et mål med fart i, der er skudt efter fart i. Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det kan blive rigtig godt. Nu har vi haft to svære udekampe, og har nogle hjemmebaner. Man har del med noget bevis over for sit hjemmepublikum. Det har man. Og det ved jeg godt, det havde man også i Brøndby-kampen oven på Viborg-plamagen. Men altså, de skal til at vise noget på hjemmebane, fordi vi har et problem med vores hjemmebane. Mm. Det har vi altså, og det kan vi ikke rigtig være bekendt over for de mange tusind mennesker, der kommer på stadion. Og der håber jeg virkelig, at man bruger den her lejlighed til at tage et hold, som er i krise, til at tryne dem og vise, at AGF stadigvæk kan vinde fodboldkamp hjemme på Energipark. Jeg tror på, at det også kan blive ret underholdende. To så svage forsvar, ikke? Vi har lukket begge to, har lukket rigtig mange mål ind. Ja, hvad gud da. AGF er stadig det hold, der har lukket flest mål ind. Jo, men jeg tror heller ikke, vi har spillet med den samme opstilling i firekæden i to kampe. Ja, det kan så være det, vi skal... Det skal ikke være nogen undskyld, men det tror jeg ikke. Vi skal leve på, for Nordsjælland, de har måske nærmere spillet med de samme tre, eller hvor mange de har brugt dernede, ikke? De samme kampe. De er så heldigvis dårlige. Og det, ja, netop, det har så overhovedet ikke fungeret på noget tidspunkt for dem. Vi har så skiftet meget ud, og det skal måske være der, hvor vi så står stærkest i forhold til Nordsjælland, ikke? Ja, men vi kan vel også på, undskyld afbryder, Robert, men vi kan vel også på fredag spille med Kirkeskov, Petri, Kure og Alexander Juhl. Ja, det kan vi håbe på. Og det er vel den optimale kæde, kan man sige, ikke? Jo, sådan som jeg ser det, så er det i hvert fald den optimale opstilling, ja. Og så er det ulempe selvfølgelig, at de ikke kan spille sammen mange gange, og det kan selvfølgelig være en ulempe. Vi skal i hvert fald ikke have Martin Jørgens ned på højre bakke. Nej, det skal vi. Jeg tror, at Joshua Donner kunne lege. Men kunne man forestille sig en ung fyr som Jens Jønsson, han kommer ind og spiller den rolle, som Martin Jørgensen har spillet meget? Altså hængende over forsvaret? Jeg vil ikke afvise, at i hvert fald Jønsson han spiller, fordi jeg synes, han virker som en ganske habil spiller. Han er hurtig og stærk, og netop mod Nordsjælland, så er det måske vigtigt at have nogle hurtige spillere ind. Og der Martin Jørgensen, han hænger i hvert fald hurtighedsmæssigt, og Hjalte, han er heller ikke den hurtigste spiller. Du sidder og overgiver dig, Søren? Nej, men jeg sidder bare og tænker på, at hvis man starter med Jønsson på den plads, så bliver defensivt nok for, eller udgangspunkt nok for defensivt og for tungt, tror jeg. Nu har jeg ikke fulgt de daglige træninger, men jeg tror ikke, hans mindset er ikke omstillet til at spille sådan en defensiv midtbane. Det tror jeg alligevel, han er nu for meget forsvarsspiller til, at det vil næsten blive sådan en 5-3-2-agtig noget, hvor vi, og det tror jeg lige, synes jeg alligevel er for tungt mod hjemmebane mod et FC Nordsjælland, der er i krise. Men jeg kan godt se det med hastigheden i forhold til, at vi så kan dæmme op for noget, fordi Martin Jørgensen har ved gud ikke hastigheden mere. Så jeg synes lige nu, at det er svært, og jeg er glad for, at jeg ikke er trænerstaben, fordi det er en svær beslutning, og det er en svær tankegang, det der med, hvordan stiller vi op i forhold til midtbanen. Skal vi have den her hængende mand, som Martin Jørgensen har spillet, eller skal vi prøve at spille mere med fire mand på midtbanen, eller hvordan vi nu gør det. Noget, der mere ligner en 4-4-2, i stedet for den her 4-1-4-1, og hvem skal så spille den der foran forsvaret? Jeg synes ikke, jeg kan godt se ideen, hvad du mener, Robert, med Jønsson, men jeg har svært ved at se, at det bliver, jeg tror, det bliver alt for defensivt. Jeg kunne godt se, at måske så i midten af forsvaret, måske i stedet for Petri, ikke ligesom i Aalborg. Ja, og Petri, må vi sige, alt andet end lige, han har nogle store kvaliteter, men han er ved at være lidt langsom. Lidt langsom. Og i Aalborg, kan man sige, hvor Jønsson spillede, der holdt de 0, ikke? Og så kan man måske lægge en ekstra angriber frem, i og med, at man skal presse Nordsjællands tre forsvarsspillere, ikke? Som kunne hjælpe mig, ikke at se særlig godt ud. Og Peter Sørensen har vist, han er jo ikke bleg for at stille op efter modstanderen, hvordan de spiller. Så hvem ved, måske får vi den 4-4-2, vi har planeret for i det her program i et år. Som vi så efter lang tid nu, ja. Ja, så det kan jo godt være, især hvis han lytter til dig, Jonathan, ude på Fredensvej. Jeg synes, det skulle den her kamp i hvert fald skulle prøve en 4-4-2. Prøv at lytte på os. men det kunne vi så tage op en gang i et andet program, men det der med Jønsson og Petri og Kure, hvis vi tager udgangspunkt i, at Kure er fast starter, jamen så er det måske snart, man skal begynde at tage det generationsskifte, og så få Jønsson ind og spille noget mere med ham. Det er en interessant tanke, som næsten er et helt emne i sig selv. Hvor stiller det Sorin så? Ja, det er netop det. Hvor stiller det Sorin, som desværre nok i forvejen er stillet sådan, at han er reserve og backup til højre bakke eller på midter. Men jeg synes, Petri, uagtet han skulle mod Randers, jeg synes, han viser lidt svaghedstegn efterhånden i det her efterår. Jeg er enig med dig, Robert, at Jønsson gjorde det godt i Aalborg, og han er ung, der er noget fart i ham. Jeg sammenligner han ikke med Daniel Agger, men på et tidspunkt kan han måske blive en lille, skal vi sige, en version af Agger i forhold til spændstigheden og farten og det fremadrettede spil. Ja, det betyder meget, at han har spillet på den midtbane også. Ja, det betyder igennem, rigtig meget. Igennem ungdomsårene også. Og han har altså en eller anden ro på bolden, ja. som der ikke er mange af vores forspillere, der har. Hvem skal spille angriber? Det skal Søren Larsen. Og hvis vi stiller med to op på toppen, det gør vi ikke. Så man lader os bare sige Søren Larsen. Og hvis vi gør med to, så håber jeg, at Lange han vil være klar igen. Mm. Og så skal vi have Martin Sartse ind måske efter 60 minutter eller sådan noget. Robert? Jamen, jeg må erklære mig enig. Det var nemt. Rundens øvrige kampe, det er... Kan vi nå at knytte en kommentar? Ja. Hvis vi spiller med Larsen, lange bolde, indlæg til ham. Fordi FC Nordsjællands forsvar, det kan han overløbe. Det tror jeg også. De er ikke... Det er ikke nærheden af at være noget på de der hovedstød. Nej, og det er nok ikke noget, hvis vi spiller på Nordsjællands præmisser, og vi spiller lanktioner op til Larsen hele tiden, det får han ikke noget ud af, det får vi ikke noget ud af. Og de har kunne hjælpe dem at være usikre i luftspillet i Nordsjælland, så ja. Det er i hvert fald en mulighed der. Rundens, nu har vi jo snakket om, hvor tæt Superligaen er i år, så det er jo nærmest alle kampe i runden, der er interessante set med AGF-briller. FC Midtjylland, de møder Randers. FC Vestjylland, de møder Esbjerg. Og Brøndby spiller mod Viborg. FCK møder AB, Sønderjyske spiller mod OB. Hvordan skal de her kampe helst ende, set med AGF-briller? Uafgjort hele bundet, ikke? Uafgjort alle sammen. Så AGF skal vinde. Ja, og så AGF vinder, det vil være bedst, men jeg må sige, det er svært det der med FC Midtjylland og Randers, for jeg har det altså svært med FC Midtjyllands fremgang, det har jeg, jeg kan næsten ikke have det. Og hvis de bliver mestre ude på heden, så bliver det næsten ikke til at holde ud. Men nu skal de så møde Randers, som jeg heller ikke har det så let med, så den er lidt svær den der, det må gerne ende 0-0. Mm. Men er Midtjylland i virkeligheden ikke så langt, at det er bedre, at Randers de taber, fordi Randers de ligger tættere på nedrykningsstregen? Jo, men det er jo det der dilemma, man som fan er i. Man er irrationel, og man har nogle andre ting, der farver ens afgørelse. Jo, ser du det på den måde, så skal Midtjylland vinde 6-0. Men jeg kan ikke vende mig til tanken om, at Midtjylland er på vej til at blive mester. Det kan jeg simpelthen ikke. Så i alle de kampe, de er involveret i, så har jeg svært ved at se, at de skal vinde, selvom det i sidste ende kunne være godt for os. Ikke? Brøndby-Viborg, er det i Brøndby i øvrigt, eller er det i Viborg? Det er Brøndby. Ja, det er jo også en spændende kamp. Altså, der tror jeg, at Brøndby kommer til at køre Viborg over. Og det er også sådan en, hvor man tænker, vil vi ikke helst have, de spiller 0-0, og hvad er det så bedst for os? Er det ikke bedst, Viborg taber osv.? Ja, det er også en svær en. Mm. Jeg tror, at Brøndby får sejr der. Jeg har stadigvæk Viborg som den ene nedrykker, vil jeg sige. Den holder jeg fast. Nu må jeg, hvis vi lige har 30 sekunder til det, nu kan man jo godt blive lynchet ude i AGF's fanmiljø ved at sige det her, men jeg synes faktisk, at det Brøndby har gang i lige nu her PT, det er spændende. Det er skræmmende. Jeg synes, de er kommet med en agerighed de sidste fire kampe, som er meget imponerende. Og så kan man diskutere, at det nye Brøndby, har det noget at gøre med talentudvikling og alt muligt. Men de har pumpet penge og rutine inden det hold her, så det er ved at være lidt en skræmmende faktor, det må jeg sige. Og hvis de kan holde det her momentum, så tror jeg, der er mange, der tager hatten af for Aldo Petersen, selvom han nu bruger alle de penge, som han i starten sagde, han ikke vil bruge. Ja, og nu skal det så ikke handle om Brøndby, men man kan jo så også sige, at misser de tredje pladsen, så er det eddermame en dyr regning, de står med bagefter. Det må, men som jeg hørte egentlig i et konkurrerende fodboldprogram i radioen, der sagde, Brøndby har set, at hvis de skal have en chance for at komme op og få... Så er det i år. Så er det i år. Den her genvej tilbage til toppen, som Brøndby higer efter, så er det i år, og derfor satser de af hele butikken på det nu, så de kan få den her, måske et mesterskab, men i hvert fald en anden tredje plads. Og så, hvis Brøndby kommer derop, så tror jeg, de kan blive der måske. AGF mod FC Nordsjælland spilles på fredag den 18. oktober kl. 18.30. FC Nordsjælland har Uffe Bæk ude med en skade. Nikolaj Stokholm og Michael Jakobsen er ude med karantæne. Så det er jo i den grad et svækket FC Nordsjælland hold, der møder AGF. Hvad er det? Det er vel en fordel? Især Stokholm, han betyder alt for det hold. Ja. Han er ham, som trækker de andre med. Er han 38 efterhånden, eller hvor gammel er han? Han er... Fantastisk. 37, fantastisk. Kommer et eller andet. Ja, fantastisk. 54. Jeg tænkte på forleden dag, jeg sad og tænkte en periode i mit liv, hvor jeg har fulgt fodbold, hvor Stockholm ikke var med, og jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om det. Jeg så ham for mig i sådan en AB, tror jeg engang. Han har jo været med i årvis. Altså, ja, han er indbegrebet af det nye Nordsjælland. Ja, det må man sige, og det er godt for os, at han ikke er med. Betyder rigtig meget for det hold, ja. Og Uffe Bæk, er der ikke noget med, at han faktisk er en af dem, der har vist lidt for dem? Så på den måde er det måske også meget godt hænge med. Men chancen bliver jo større og større, Jonathan. Har du flere på karantænelisten? Nej, desværre. Nej. Det var alt for AGF Fan FM for i dag. Med mig i panelet havde jeg Søren Højlund Carlsen og Robert Juhlholt. Mit navn det er Jonathan Lykke Lillemose. Tak fordi I lyttede med, og tak til jer to, fordi I gad være med. Selv tak, det var en fornøjelse. Og så vil jeg bare bede jer alle sammen om at huske følgende tre ting. AGF Fan FM sender på Aarhus Studenterradio 98,7 FM hver fredag mellem klokken 7 og 8. Du kan også finde os på podcast via iTunes eller på agffan.dk, der jo lige har fået helt nyt design, som er rigtig, rigtig pænt. Og sidst men ikke mindst, det er ikke Helligånden, der har gjort din kæreste gravid. Det er Anders Kure. Tak for i dag.